ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun denilmiştir. Evet, Zümer suresi konu itibariyle itikadın temel esaslarını noktalayan, özellikle şirk, Allah'a ortak koşma, şefaat konularında kesin noktaları belirleyen sure olarak karşımıza çıkar. Dikkat ediyorsanız peygamber kıssaları yoktur Zümer suresinde. Peygamberlerden örnekler yoktur. Adeta Zümer suresi başından beri peygamber ile Mekke müşrikleri, Araplar, sonra Yahudiler, sonra Hristiyanlar, bu topluluklarla yaptığı mücadelelerin akabinde bütün bu toplulukları ilgilendiren, rasullerden söz eden, örnekler veren Allah'ın ayetleri, sureler, ayetler, açıklamalar, örnekler, misaller, bundan önceki surelerde başlı başına yürürken ve özellikle Müslümanların başta peygamberimiz olmak üzere sıkıntıya düştükleri yerlerde Allah'ın gönderdiği ayetler, gönderdiği kıssalar, onları teselli ederken karşı taraftaki inanmayanları tehdit etmekteydi. Ancak Zümer suresi sanki işin artık tepesinden bakan bir sure oluyor. Yani Müslümanlarla kafirler arasında mücadeleler var. Bu mücadelelerde mağdur edilen, itilen, kakılan, ezilen ve zaman zaman çok aşırı şekilde sıkıntıya düşürülen Müslümanlar var. Başta peygamber olmak üzere. Bunun yanında inen Kur'an'ı, son gönderilen Resul Muhammed'i ve ona inananları köşeye kıstırmak için her türlü tuzakları, oyunları oynayan putperestler, Yahudiler ve Hristiyanlar var. Ve bunlarla ilgili birçok hüküm, birçok bilgi Resullerin kıssalarıyla beraber gelirken Zümer suresi Kur'an'ın iniş tarihinden bugüne kadarki gelen süre içerisindeki gelişen bütün hadiselere şöyle kuş bakışı tepeden bakarak Kur'an'ın ayetlerin niye gönderildiğini, peygamberlerin niye gönderildiğini, tevhidin özde neyi ifade ettiğini anlatan, özetleyen, pekiştiren, netleştiren bir sure olarak karşımıza çıkıyor. Kıssalardan bahsetmiyor. Birebir müşriklerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan bahsetmiyor. Ama konunun özünde tamamıyla işin esasından bahsediyor. Tevhidi gerçeğin, Allah'ın din gerçeğinin esasından bahsediyor. Onun için Zümer suresi başlı başına temel bir hükümler manzumesi olarak, amelde değil, itikatta temel bir hükümler manzumesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir el kitabı. El kitabı olan Kur'an'ın bir el kitabı suresi, kılavuzu. Kur'an'ı okuyacaklar, Zümer suresindeki özleri çok iyi kavramak zorundadırlar. Çünkü Kur'an'ın genel muhtevasının anlaşılmasında Zümer suresi işin esasını, özünü bir rehber olarak karşımıza koyuyor. Dinin gönderiliş nedeni, ayetlerin gönderiliş nedeni, rasullerin gönderiliş nedeni, tevhid-i gerçeğin ne olduğu konusunda Zümer suresi temel bir unsur. Onun için çok dikkatli bir şekilde Zümer suresini dinlemek, Zümer suresini anlamak, Zümer suresi üzerinde çalışma yapmak zorundayız. Çünkü Zümer suresi bizim el kitabımız, temel kitabımız. Bu kitap, okuduğumuz Kur'an, izzet ve hikmet sahibi Allah tarafından indirildi. Başka hiçbir varlık, ne cinler, ne şeytanlar, ne başkaları bu kitaba ortak değillerdir. Ne kullar. Bu kitap, Resul'ün kafasından çıkan fikirler değildir. Muhammed'in kafasından uydurulmuş fikirler değildir. Veya bu kitapta ifade edilenler, Resul'e ayetler gelirken yolda şeytanların değiştirdiği, cinlerin değiştirdiği sözler değildir. Veya bu kitabın içindekiler, Muhammed'e şeytanların öğrettiği, cinlerin öğrettiği ve eski dinlere ait kişilerin öğrettiği, ruhbanların, hahamların öğrettiği, bilgelerin öğrettiği ayetler değildir, fikirler değildir, bilgiler değildir. Bu kitabın içindekiler tamamıyla Allah katından indirilen ayetlerden oluşmaktadır. Şüphesiz ki bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Onun için sen de bu kitaba uyarak dinini yalnız Allah'a has kıl ve ona kulluk et. Ne demek? Dini yalnız Allah'a has kılmak ne demek? Ve sadece Allah'a kulluk etmek ne demek? Bunlar önemli şeyler. Arapça ifadelerde din, hayata bakış tarzı, yaşam biçimi olarak karşımıza çıkar. Bir insanın dünyadaki yaşam biçimini ortaya koyan düşünceler, inançlar, görüşler ve yaşam kuralları din olarak Arapçada tarif edilir. kulluk etmek ise, insan Arapça ifadeyle baktığımız zaman kulluk etme anlamında bir şeyin, bir üst makamın emrini yerine getirmek olarak algılanır. Yani emri yerine getirmek. Ortada bir emir topluluğu, bir bilgi topluluğu, bir hüküm topluluğu vardır. Bu emirleri, bu bilgileri, bu hükümleri yerine getirmek, kulluk etmektir. İnsanların her birisi yaşamlarında bilgiye ihtiyaç duyar. Düşüncelerini geliştirebilmek için bilgiye, yönlendirmeye ihtiyaç duyar. Hayatını yaşamak için kurallara ihtiyaç duyar. Kuralsız hayat yaşanmaz. İnsan ilişkilerinden tutun da insanın kendisine bakmasına kadar ve insanın ailevi, toplumsal ilişkilerine kadar her şey kurallar ilişkisinden ibarettir. Anne baba ilişkileri, çocuk ilişkileri, arkadaş ilişkileri, insanlık ilişkileri, ticari hayat ilişkileri, toplumsal ilişkiler, mahalle ilişkileri, komşuluk ilişkileri, akraba ilişkileri, her şey. Karı koca ilişkilerinden tutun da hepsi yaşama indirgenirken mutlaka bir kural topluluğu olarak karşımıza çıkar. İsterseniz buna sosyolojik olarak deyin ki adetler, isterseniz buna hükümleşmiş, devletleşmiş statüsüne bakarsak düzen, ideoloji deyin, hukuk deyin. İsterseniz Arapça kelimedeki ifadeyle tam karşılığı olan yaşam biçimi deyin. İşte din bunun hepsidir. Örfler dindir. Toplumların üzerinde bulunduğu kurallar topluluğu bir dindir. Onun için Allah ona atalar dini der. Atalarının üzerinde yaşaya geldikleri, atalarının yolu olarak gördükleri, anneden, babadan, geçmiş analardan, babalardan, toplumların analarından, babalarından gelen yollara atalar dini der Allah. Ama sosyolojik olarak onlara deriz ki örfler, adetler, gelenekler deriz. Bir devlet oluşturulduğu zaman o devletin yasaları, o devletin düzeni, o devletin ideolojisi, ilkeleri, kuralları bir yaşam biçimi olarak insanlara bir düzen, bir ilişkiler sistemi ortaya koyuyorsa Allah ona da din der. Çünkü Arapça kelimenin karşılığında ve Kur'an'da anlatılan din anlamında Allah şunu demek ister. Dünyada yaşarken insan yaşama nasıl bakıyor? Yaşamla ilgili düşüncelerini nasıl oluşturuyor? Neyle oluşturuyor? İnsanlarla, kendisiyle, ailesiyle, doğayla ilişkilerini neye göre, hangi kurallara göre düzenliyor? Sorgularının karşılığını bulan her türlü yaşama biçimine, yaşama kurallarına ve düşünme biçimine, düşünme kurallarına Allah din der. Dini yalnız Allah'a halis kılmak, yani Allah'ın istediği şekliyle dine tabi olmak, insanın düşünme ve yaşama biçimine ilişkin bütün bilgilerini, bütün kurallarını Allah'tan almak demektir. Yani ben yaşamla ilgili düşünceler üretiyorum. Yaşamla ilgili bilgilerim var. Yaşamla ilgili kurallar üretiyorum. Yaşamla ilgili kurallarım var. İnsan ilişkileri kuracağım. Ticari ilişkiler kuracağım. Sosyal ilişkiler kuracağım. Siyasal ilişkiler kuracağım. Ailevi, toplumsal ilişkiler kuracağım. Bunları neye göre yapıyorum sorusuna, eğer dinimizi yalnız Allah'a halis kılmak istiyorsak, Allah'a göre düşünmek, Allah'a göre yaşamak ve Allah'tan gelen bilgilere göre düşünmek ve yaşamak ancak dini yalnız Allah'a mahsus kılmaktır. Ve kulluk etmek, bilgide, hükümde, üst makam olarak, insan üstündeki bir makam olarak görülen, kabul edilen varlıklara karşı boyun büküklüğüne kulluk denir. Bir insan bilgide kimin önünde eğiliyorsa, hükümde kimin önünde eğiliyorsa, kuralda kimin önünde eğiliyorsa ona kulluk etmiş demektir. Allah diyor ki, sen dini Allah'a has kıl. Yani yaşam kuralını, yaşam düşünme biçimini sadece Allah'tan bekle. Ona göre tanzim et, ona göre oluştur ve Allah'a kulluk et. Yani insan olarak senin üstünde bir emredici, bilgilendirici, kural koyucu olarak bir makam olarak bir yer görmek istiyorsan, bir makam görmek istiyorsan bu ancak Allah'a ait olmalıdır. İşte o zaman sen Allah'a kulluk edersin. Bilgiyi Allah'tan almayı, düşünceyi Allah'tan almayı, kuralları Allah'tan almayı ve hayatına Allah'tan gelen bilgiyi ve kuralları egemen kılmayı düşünüyor isen, inancına bunu yerleştirmişsen ve buna göre sözünü, ve yaşamını gerçekleştiriyorsan, buna göre düşünceni, sözlerini ve eylemlerini gerçekleştiriyorsan, o zaman Allah'a dinini has kılmış ve kulluk etmiş olursun. Ama bazıları çıkar. Derler ki, onlar Allah'ı bırakıp bir takım insanları kendilerine dost edinirler. Derler ki, bizim dünyadaki yaşama biçimimiz, düşünce biçimimiz, onların kurallarını bu sevdiğimiz insanlar üretir, kor, ortaya kor derler. Böylece Allah'ın gönderdiği bilgilerin karşılığında, Allah'ın gönderdiği hükümlerin karşılığında Allah'a rağmen bilgi üretmek, Allah'a rağmen kural üretmek, Allah'a rağmen düşünme ve yaşam biçimi üretmek noktasında Allah'la beraber kendi sevdiklerinin, yakın olduklarının, kendilerine göre güvendiklerinin ve böylece dost bildiklerinin yollarına uyarak, onların bilgilerini öne çıkararak, onların kurallarını öne çıkararak onlara kulluk ederler. Onlara tabi olurlar, onların arkasından giderler. Ve onlara sorulduğu zaman, niçin böyle yapıyorsunuz dendiği zaman derler ki, biz onlar sayesinde daha çok Allah'ı iyi anlıyoruz ve Allah'a yaklaşıyoruz. Eğer Allah'a yaklaşmak, gerçekler üzerinde bulunmaksa, gerçekler üzerinde bulunarak Allah'a yaklaşmak esassa, biz onların gösterdiği yoldan, onların ortaya koyduğu bilgilerden ve onların ortaya koyduğu kurallardan giderek Allah'a yaklaşıyoruz. Ve onun için de biz onların dediklerini yaparak onlara kulluk ediyoruz derler. Halbuki Allah bunu kabul etmiyor. Doğrusu Allah onların bu düşünce ayrılığındaki fikrini, bilgilerini ve yaşamını öbür tarafta hükmedecektir. Ben sadece Allah'tan gelen bilgilerin doğru olduğuna ve Allah'tan gelen kuralların, hükümlerin gerçek olduğuna ve adil olduğuna inanıyorum diyen ile ben Allah'tan gelen bilgilere inanırım, Allah'ın ortaya koyduğu kurallara inanırım ama benim bu dünyada yaşarken sevdiğim dostlarım var, sevdiğim insanlar var. Fikir adamlarından, siyasilerden, mezhep imamlarından, tarikat şeyhlerinden ve de toplum liderlerinden sevdiğim insanlar var. Ben onların ortaya koyduğu bilgileri de, onların ortaya koyduğu kuralları da hayatıma geçirerek onlara kulluk ederim. Yani onlara tabi olurum. Onların yolundan giderim diyenle Allah iki fikri, iki kişiyi karşı karşıya getirecek ve hangisinin doğru olduğunu öbür tarafta hükmüyle belirleyecektir. Ama ayetlerinde zaten o tarafa gitmeden, ahiretteki hesaba gitmeden Allah Kur'an'da ayetlerinde özellikle bu surede hangisinin doğru olduğunu zaten beyan ediyor. Ve diyor ki şüphesiz Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. Bir insan ben Müslümanım dedikten sonra artık bilgide Allah'tan gelen bilgilerin üstüne bilgi tanımaz. Hükümde, kuralda Allah'tan gelen kuralların dışında hükümlerin dışında daha adil, daha üstün bilgi tanımaz. Buna rağmen bir insan çıkar da ben Müslümanım dediği halde Allah'tan gelen bilgileri, Allah'tan gelen kuralları, hükümleri bir kenara bırakarak kimi mezheplerinin yoluna uyarsa, kimi tarikatların yoluna uyarsa, kimi cemaatlerinin yoluna uyarsa ve kimi de siyasilerinin yoluna uyarsa ve de diyerek de şöyle, bu çağda 1500 yıl önce gelmiş bilgiler ve hükümler ve kurallar geçmez. Artık çağdaş, artık zamana uygun bilgileri, hükümleri, kuralları ortaya çıkarmak gerekir diyerek Allah'tan gelen bilgileri, Allah'tan gelen kuralları ve hükümleri iptal etmeye kalkarsa dini halis kılmamış, Allah'a gerçeği gibi inanmamış, Allah'ın dinini gerçeği gibi yaşamamış ve Allah'a kulluk etmemiş, kimin bilgisini, kimin kurallarını, kimin hükümlerini Allah'ın bilgisine, Allah'ın hükümlerine, Allah'ın kurallarına üstün görmüşse ona kulluk etmiştir. İşte o yalancı ve inkarcıdır. Allah böylelerini doğru yola iletmez. Tarihte veya günümüzde öyle insanlar var ki Allah hakkında çok şey söylerler. Kimi Allah'a evlat verirler. İşte İsa Allah'ın oğluydu, Üzeyr Allah'ın oğluydu derler. Kimileri Allah'la kendi vücudunu birleştirir. Vahdevdi vücut derler. Aşkla biz Allah'a bağlandık, Allah'la bütünleştik derler. Kimileri insanı Tanrı, Tanrı'yı insan bilir. En sonunda Allah benim der, ben Allah'ım der. Allah bende, ben Allah'tayım der. Böylece Allah hakkında çok şey söylerler. Halbuki o yaratıcıdır, diğer bütün varlıklar yaratılandır. Ve o tektir. Hiçbir şeye benzemez ve hiçbir şeyle eşleşmez. Hiçbir şeyin anası, babası değildir. Ve o yaratıcı olarak diğerlerini yaratır ve kendinden ayrıdır, o da onlardan ayrıdır. O tektir ve kahhardır. Yani o gerçeği ortaya çıkarandır ve bunu da kanunuyla keskin bir şekilde yapar. Hiç o konuda taviz vermez. Yani Allah yaratıcılığında ve adaletinde ve cezalandırmasında ve mükafatlandırılmasında ve yaratıcı ile yaratılan arasındaki ilişkiler düzeninde asla ve asla taviz vermez. Kahhardır. Hiçbir insanın, hiçbir düşüncenin, hiçbir bilginin veya bilgisizin cahilce konuşmaları Allah'ı asla bağlamaz. Yaratıcı olarak Allah evlat edinmemiştir. Hiçbir insanla vücudunu birleştirmez. Hiçbir insanda görünmez, birleşmez. İnsanın vücuduna girerek yeryüzünde gezmez. Evlatları yoktur, kadını yoktur. O tektir. Bir aile sahibi değildir. Yunan felsefesindeki gibi gökyüzünde bir saray kurup Olimpos'ta bir sürü karıları, çocukları, kızları, evlatları yoktur. Veya Tibetlilerdeki gibi Tanrı yeryüzünde insanlar aracılığıyla dolaşmaz. Veya Alevilerin dediği gibi Allah eşittir Ali değildir. Yani insan eşittir Allah, Allah eşittir insan değildir. Veya vahdedi vücut teorisindeki gibi hiçbir zaman Allah'ın vücuduyla insanların vücudu yek vücut olmaz. O tektir ve kahhardır. Kesin bir şekilde kendisini yaratıcı olarak yaratılanlardan ayırır ve bu çizgiyi asla yan yana getirmez. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Bir gerçek olarak. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir vakte kadar akıp gider. Dikkat et. O azizdir ve çok bağışlayandır. Bütün bu güçleri, bütün bu yaratılan varlıkları emri altında alan Allah, İnsanların cahilce söylediklerini, insanların kendilerini kutsamak için ortaya attıkları, insanı Allah'ın evladı saymak, insanı Allah'ın kadını saymak, insanı Allah'la aynı vücutta birleştirmeye kalkmak, insanı tanrılaştırarak nihayetinde tanrı kılmak gibi saçma sapan, sözleri söyleyen, düşünceler üreten, her türlü düşüncenin karşısında Allah diyor ki, ben bütün gökleri ve yeri hak ile, gerçekle yarattım. Ve söylediğim de gerçektir. Ben tekim. Kahharım. Hiçbir zaman evladım olmadı. Karım olmadı. Çocuğum olmadı. Hiçbir zaman bir insanın vücudunda birleşmedim. Hiçbir zaman bir insanda görünmedim. Bir insan asla olmadım ve asla bir insan tanrı olmadı. Bu yerler ve gökler ne kadar haksa, ne kadar gerçekse bu böyledir. Bütün bunlar benim emrimdedir. Benim gücüm insanın hafsalasını alamayacağı kadar güçlüdür. İnsana ne oluyor ki? Saçma sapan fikirler ortaya koyuyor. Ve ben diyor Allah. Buna rağmen azizimdir, üstünümdür ve çok bağışlarım. İnsanlar bu kadar densiz, bu kadar ayarsız, bu kadar fütursuz, çizgileri aşan fikirler, inançlar oluşturmuş olsa da dönüp gelsinler, tevbe etsinler ve ben onları bağışlayacağım diyor Allah. Halbuki yaptıkları şey o kadar çok kötü bir şeydir ki, yaptıkları şey Allah'la, yaratıcı ile yaratılan arasındaki sınırı aşmaktır. Yaratıcı ile yaratılan arasındaki sınırı aşan insan, yaratıcıyla kendisini özleştirmeye, yaratıcılığı kendisinde görmeye, yaratıcının evladı olmaya, kadını olmaya doğru fikirler ürettiği zaman Allah diyor ki bunlar o kadar çok saçma ki benim yaratıcılık sınırıma, tek oluş sınırıma ve kahhar oluş sınırıma saldırıda bulunuyor. Hakaret ediyor insan. Ama ben diyor buna rağmen büyüğümdür, azizimdir. Büyüklük bende kalır ve ben tövbe ederek gelirse onu bağışlarım, onu affederim diyor. Ve sonra insanı insana tanıtmaya başlıyor. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. İnsan, insanlık yasasından yaratıldı. Buradaki nefis, yasa. Her varlık bir yasa ile yaratıldı. İnsan, İnsanlık yasası, kuş kuş yasası, aslan aslanlık yasası, kaplan kaplanlık yasasıyla yaratılmış. Her yaratılışın canlı varlık olarak her yaratılışın bir nefsi var. Allah buna kaderi diyor. Yani yasası. Arapçada kader bugünkü toplumun anladığı anlamda değil. Arapçadaki Kur'an'da geçen kader kelimesi yaratılış yasasıdır. Yaratılış yasası. Yani insanın kaderi insanlık yasasıdır. Kaplanın kaderi kaplanlık yasasıdır. Kuşun kaderi kuşluk yasasıdır. Allah sizi bir tek nefisten, yani insanlık yasasından yarattı. Sonra ondan da eşini yarattı. Yani eşini de insan olarak yarattı. İnsana eş vermek istediği zaman Allah, onu yılandan, kaplandan, kuştan, sırtlandan vermedi. Yine insanlık yasası gereği, insanlık yasasına uygun bir şekilde dişisini yarattı. Erkeğini ve dişisini aynı yasadan, aynı nefisten yarattı. Farklı değil. Sizin için hayvanlardan 8 eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarında 3 katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratılıyor. Yani burada anne karnında insanın doğuma kadarki olan sürecini kısaca özetledi Allah. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Yani mülkiyet hakkı, insan üzerindeki mülkiyet hakkı, bütün yarattıklar üzerindeki mülkiyet hakkı, yeryüzündeki mülkiyet hakkı, gökyüzündeki mülkiyet hakkı O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. Allah'ın yarattığı insan üzerinde, dikkatinizi çekiyorum, Allah'ın yarattığı insan üzerinde, Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde, Allah'ın dışında hiç kimsenin mülkiyet hakkı, yönetme hakkı yoktur. Mülk, hakim olmak. Mülkiyet kavramı oradan geliyor. Mülkiyet ne demektir? Bir şeye hakim olmak demektir. Mülk benim dediğiniz zaman, bu evin mülkü benim, arabanın mülkü benim, bu işte malın mülkün sahibi benim dediğiniz zaman ne anlatmış oluyorsunuz? Bunların kullanma hakkı, bunların idare etme hakkı, bunların yönetim hakkı tamamıyla bana aittir diyorsun. İşte Allah, ben insanı yarattım, ben bütün varlıkları yarattım ve onlar üzerindeki mülk hakkı benimdir. Onlar ancak benim emrime göre yönetilir. Başkasının yönetme hakkı yoktur. Öyleyken, işin gerçeği buyken, insanları yönetmek, Allah'ın yarattıklarını yönetmek için bazılarının ortaya çıkıp yönetme hakkı bizimdir demesi, mülk bize aittir demesi yanlıştır. Allah diyor ki bu gerçek varken, yaratıcı benken, yarattığım varlıklar üzerinde mutlak hükümran benken, mülk sahibi benken, Tanrı benken nasıl çevrilip de bazıları çıkıyor, insan üzerindeki mülk bana aittir deyip onları köleleştiriyor, soruyor Allah. Nasıl çevriliyorsunuz? Buna rağmen insan nasıl kendi mülkünü Allah'a değil de başka bir kula vererek kula kulluk ediyor, soruyor Allah. Yani diyor ki Allah, ey insan, ben seni özgür yarattım. Yaratıcı olarak sadece bana bağlısın. Hiçbir varlığa bağlı değilsin. Her kim senin özgürlüğünü almaya kalkarsa, sana ben yaratılışından seni özgür bıraktım. Bütün yaratılmışlara karşılık. Sadece bana bağlısın. O nedenle özgürlüğüne sahip çık. Başkasına özgürlüğünü kesinlikle verme. Kullara kulluk etme. Yaratılmışlara kulluk etme. Kulluk edeceksen sadece Rabbine kulluk et. Bu ayetin özü budur. Hiçbir düşüncede, üretilmiş hiçbir siyasi düşüncede, hiçbir ideolojide, hiçbir felsefede insanın mutlak özgürlüğüyle ilgili bu kadar çarpıcı, bu kadar kesin hükümlü, bu kadar ayrıntılı, bu kadar net bir ifade yoktur. İnsan yaratılmış olarak bütün yaratılmışlar üzerinde özgürdür ve hiçbir yaratılmışın insan üzerinde mülkiyet hakkı yoktur. Sadece Allah'ın vardır. Eğer bu gerçeği inkar ederseniz, bu gerçeği inkar ederek insanlar üzerine hükümran olmaya, onları köleleştirmeye kalkarsanız veya kendi özgürlüğünüzü başkalarının eline verirseniz, şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bu sınırları aşmış olursunuz. Allah'ın koyduğu yaratılış yasasını aşmış olursunuz. Başkalarının üzerine egemen olarak onların özgürlüğüne musallat olursanız veya kendi özgürlüğünüzü başkasının eline verirseniz, bu sınırları aşmış olursunuz. Bu gerçeği inkar etmiş olursunuz. Bundan dolayı da suçlu hale gelirsiniz. Unutmayın ki Allah bu gerçekleri açıklarken asla size muhtaç değildir. Siz kendi kendinize gelin güvey olabilirsiniz. Kendi kendinize biz üstün akıllılar, biz elimizde güç olanlar, insanları köleleştiririz, onların egemenliklerini alabiliriz elimize diyebilirsiniz. Veya kendilerini zayıf görenler, Allah'a inancı bir kenara bırakıp, Allah'a bağlanmayı bir kenara bırakıp, Allah'ın yarattığı varlıklara bağlanarak, onların bilgilerine, onların emirlerine, onların kurallarına uyarak yaşam sürebilirsiniz. Böylece Allah'ın ortaya koyduğu gerçeği yaşamayarak o gerçeği inkar etmiş olabilirsiniz. O zaman Allah diyor ki, ben size muhtaç değilim. Bunu iyi bilin. Sizin gerçek üzerine inanmanız veya sizin gerçeğe göre hareket etmeniz veya etmemeniz beni hiç ilgilendirmez diyor Allah. Ben size muhtaç değilim. Ben size bir imkan verdim. Bu imkanı değerlendirirsiniz. Bunu ya doğru değerlendirirsiniz ya da eğri. Eğer inkar ederseniz bu gerçekleri, Allah size muhtaç değildir. Ama buna rağmen sizin gerçekleri inkar etmiş olmanızdan dolayı da asla razı gelmez. Çünkü bu gerçekleri inkar etmiş olmanız, yarattığım varlıklar üzerinde haksız yere egemenlik kurmuş olmanıza, kurma yoluna gitmenize neden olur. Zulme gidersiniz. Rabbiniz de asla sizin zulme gitmenizi, zulüm yapmanızı asla istemez. Böyle yapsanız bile, inkar etseniz bile, Allah'ın yarattığı varlıklara hakkınız olmayarak, hükmetmeye kalkarak, onlar üzerinde egemenlik kurmaya kalkarak, onlara zulmetseniz bile, eğer farkına varır da dönerseniz ve Rabbinizin nimetlerine şükrederseniz ve bu gerçeği anlayıp da tevbe ederseniz, Rabbiniz sizden bunu kabul eder. Ama yapmazsanız, bilin ki hiçbir günahkar diğerinin günahın yükünü çekemez. Herkes kendi günahıyla hesaba gelir. Herkes kendi günahıyla cezasını görür. Ve öbür tarafa hesaba gittiğiniz zaman, Allah'ın ortaya koyduğu gerçekleri inkar etmenizden dolayı meydana gelen bütün fikir ayrılıklarını, hüküm ayrılıklarını, bilgi ayrılıklarını orada Allah önümüze kor ve hesabını verirsiniz. İnsan dünyada çok çelişkilidir. Başına bir sıkıntı gelince Allah'a yönelerek ona yalvarır. Sonra o sıkıntı gidince Allah'a yalvardığını unutur, Allah'a asi olur, yolundan çıkar. Başına sıkıntı gelince, ya Rabbi beni kurtar, senin yoluna gideceğim, bir daha kötülük işlemeyeceğim, bir daha senin yolundan ayrı düşmeyeceğim, bir daha sana asla asi olmayacağım diye sözler verir. Sıkıntı gidince de o sözlerden cayar ve Allah'a ortak koşar. Yani Allah'ın bilgilerinin dışında başkalarının bilgilerine uyar, Allah'ın hükümlerinin dışında başkalarının hükümlerine uyar. Onlara de ki, küfrünüzle biraz eğlene durun. Dünyada yaşarken bu inkarınızla, bu küfrünüzle, bu çelişkilerinizle biraz eğlene durun. Sonuçta varacağınız yer cehennemdir. Geceleyin secde ederek, kıyamda durarak ibadet eden bir kimse, ahiretten çekinen, oradaki hesaptan çekinen ve dünyasını ona göre yaşayan bir kimse, Allah'ın rahmetini isteyen bir kimse, hiç cehennem ehli gibi olur mu? Allah'a asi olan gibi olur mu? Allah yolunda gidenle Allah'a karşı olan hiçbir olur mu? De ki onlara, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. İnsanlara sorsan ki, Allah mı daha gerçek bilgiye sahiptir, insanlar mı? Allah derler. İnsanlara sorsan ki, Allah mı daha adildir, insanlar mı? Allah derler. İnsanlara sorsan ki, Allah mı daha gerçek hükümleri, insanlar arasındaki ilişkilerdeki gerçek hükümleri gönderir, insanlar mı üretir? Allah derler. Peki niçin o zaman? Allah'ın bilgilerine uymazlar, Allah'ın hükümlerine uymazlar. Onlar gerçekten biliyor olsalardı bu çelişkilerini görürlerdi. Onlar gerçekten bir bilgiye sahip olsalardı bu çelişkilerini görürlerdi. Bir taraftan elhamdülillah biz de Müslümanız diyerek ortalıkta kös kös kösülürken, diğer taraftan Kur'an'ın hükümleri bu çağda geçmez diyerek, Allah'a göre bu çağı yaşamamak için ellerinden gelen gayreti gösteren ve Allah'a göre bu çağda Allah'ın hükümlerini yaşamaya çalışanları horlayanlar ve karşı çıkanlar ve suçlayanlar ve insan yerine koymayanlar gerçekten biliyorlar mı ki? Gerçekten onlar bir bilgiye sahip midirler? Onlar gerçekten doğru bir öz eleştiriye tabi tutsalardı düşüncelerini, fikirlerini ve gerçekten akıl sahipleri gibi davransalardı bu gerçeği görürlerdi. Onlara söyle, ey inanan kullarım, gerçekten Rabbinize inanıyorsanız, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ondan gelen bilgileri, Allah'tan gelen bilgileri yalanlamayın. Allah'tan gelen bilgileri yalanlamazken, Allah'tan gelen hükümleri de hayatınıza uygulayın. Onları bu çağda geçmez, zaman değişti, 1500 öncesinden gelen hükümlere biz uymayız gibi saçma sapan düşüncelerle Allah'a karşı gelmeyin. Allah'ın ortaya koyduğu her bilgi, Allah'ın ortaya koyduğu her hüküm size bir iyiliktir. Eğer sizin Allah'ın dinini yaşamakta, Allah'tan gelen hükümleri yaşamakta eğer inkarcılar size hayatınızı zehir etmeye kalkarlarsa unutmayın ki Allah'ın yeryüzü geniştir. Allah'a karşı gelmeyecek bir yerde yaşamak için Allah'ın yeryüzünde kendinize yer bulun. Allah'ın yolunda yürüyen, Allah'tan gelen bilgilerin doğru olduğuna inanan ve hükümlerinin doğru olduğuna inanan ve bu konuda Allah'ın ilke ve kurallarına itaat ederek, uyarak hayatını yaşayanlar, her türlü engellemelere karşı, her türlü karşı çıkışlara karşı eğer azimle, sabırla, kararlılıkla hayatlarını Allah'a göre yaşarlarsa onlara sonsuz mükafatlar, hesapsız mükafatlar verilecektir. De ki, bana dini Allah'a has kılarak ona kulluk emrolun. O karşına çıkıp da saçma sapan şeyler söyleyenlere karşı deyin onlara. Biz sadece ve sadece Allah'tan gelen bilgilerin en doğru, Allah'tan gelen hükümlerin en doğru olduğuna inanırız. Ve sadece Allah'ın dediklerine itaat ederiz. Allah'a karşı çıkılan yerde asla itaat etmeyiz. Allah'a karşı olan, Allah'ın dediklerine karşı olan hiçbir bilgiyi, hiçbir hükmü doğru olarak kabul etmeyiz. Hiçbir kuralı doğru olarak kabul etmeyiz. Onlara uymayız. Ey Muhammed, de onlara, bana Müslümanların ilki olmam emrolundu. Ben Müslüman olarak Allah'ın bilgisine, Allah'tan gelen bilgilere, Allah'tan gelen kurallara tabi olarak, teslim olarak insanların bu konudaki ilk örnekliğini yapacağım. Müslüman olarak Allah'tan gelenlere teslim olma örnekliğini yapacağım. Öyle söyle onlara. Eğer ben sizin dediklerinize uyar, insanların akıllarından öğrettikleri bilgilere, atalarından gelen, örf hanelerinden gelen bilgilere, siyasilerinin, ideologlarının ortaya koyduğu, şairlerinin, fikir adamlarının ortaya koyduğu bilgilere uyar da Allah'ın bilgilerinden uzaklaşırsam, Allah'ın bilgilerine ve hükümlerine karşı gelirsem, doğrusu büyük günün azabından korkarım. Öyle de onlara. De ki, ben dinimde ihlas ile, çok büyük bir samimiyetle, içtenlikle sadece Allah'a ibadet ederim. Yani sadece Allah'a itaat ederim. Sadece Allah'ın dediklerini yaparım. Allah'ın bir hükmü varken onun karşısında başka bir hükmü uygulamam. Allah'ın bilgisi varken bir başka bilgiyi kabul etmem. Allah'a rağmen hiçbir hükmü, hiçbir bilgi, hiçbir kuralı kabul etmem. Öyle söyle onlara. Siz de ondan başka dilediğiniz varsa yapın. Sonuçta kim zararlı çıkacak, kim karlı çıkacak, hesap günü belli olacaktır. Dünyada Allah'ın bilgilerine ve Allah'ın hükümlerine uymayanlar, öbür tarafta hesap günü zararlı çıkacaklar ve onların üstlerinde ateşten tabakalar olacak, altlarında ateşten tabakalar olacaktır. Dünyadayken Allah insanları bu gerçekle korkutuyor. Düşünsünler ve öğüt alsınlar istiyor. Ama Allah'ın bu korkutmasına karşılık dünyada onları egemenlik altına almaya kalkan ve insanlar üzerinde hükümran olmaya kalkan, kendileri azmış, tağutlaşmış, sapkınlaşmış insanlar, insanları daha çok korkutuyor ve insanların üzerine daha çok baskı uyguluyor ve insanları Rabbinin yolundan saptırıyor. Allah onları cehennem azabıyla tehdit ederken onlar dünyada sıcağı sıcağına, yaşamlarının üzerine kabus gibi çökerek onları korkutuyorlar. Onlara söyle Resulüm, onlara de ki yalnızca Rabbinizden korkun. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde var. Bunu unutmayın. Tağut nedir? Tağut, Allah'ın yaratılışta insanlara verdiği özgürlüğü elinden alarak onların üzerine hükümran olan sapkınlardır. Tağut, insanları kendi bencil duygularına, kendi bilgilerine, kendi hükümlerine kulluk etmeye çağıran, zorlayan, baskı altında tutan, elindeki güçlerle insanları kendine boyun eğdirendir tağut. Onun için insanları korkutarak, onlar üzerine korku salarak kendine ibadet etmeye, kendine kulluk etmeye çağırır. Bunlara karşı mücadele veren, bunlara karşı duran ve sabırla duranlara Allah'tan müjde vardır. O kullarımı ki onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. Onlar her türlü baskıya karşılık, her türlü zulme karşılık sözleri dinlerler. Allah'ın sözleri kulların sözleri. Allah'ın sözleri siyasetçilerin, felsefecilerin, fikir adamların, tağutların sözleri. Hangisi güzel bakarlar, en güzeli Allah'ın derler. Hükümler, kurallar, yasalar hangisi doğru, hangisi adil otururlar, tartışırlar, derler ki Allah'ınki daha güzel, daha adil, daha doğru, daha güzel, ona uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Ey Resulüm, inkarından dolayı ve ısrarından dolayı, inkardaki ısrarlarından dolayı hayatını karartan ve böyle giderse ahiretteki hesapta ateşe atılacak adamı sen mi kurtaracaksın? Onları bırak. Onları kendi halinde bırak. Hiç kimseyi zorla hidayet ettiremezsin. Hiç kimseyi de zorla gerçeği kabul ettiremezsin. Herkes kendi bildiğinde gider, inat eder. Sen onları bırak. Fakat Rablerinden sakınanlara üst üste yanmış, altlarından ırmaklar akan köşkler var. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi. Onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi. Sonra onunla türlü türlü renklerde ekinler yetiştiriyor. Sonra onlar kurur da sapsarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Şüphesiz bunlarda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Bu örnek başka ayetlerde geçecek ileride. Allah burada bu örnekte şunu kastediyor. İşte yeryüzündeki olaylara bir bakın. Nasıl yeryüzündeki olaylar doğal olarak bitkiler yetişiyor, büyüyor, olgunlaşıyor, meyve veriyor, sonra kuruyor, sonra hasata alınıyor, çeri çöpe ayrılıyor, meyveleri ayrılıyor, otları ayrılıyor. İşte insanlığın yeryüzündeki yaşamını da Allah bu örnekle başka surelerde daha açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki insanlar da doğacaklar, büyüyecekler, iyi işler yapacaklar, iyi meyveler olacak, kötü işler yapacaklar, onlar da çerleri, çöpleri olacak ve böylece de bir hasat mevsimi gibi hesap günü kurulacak diyor. Örnek veriyor Allah. Bunu düşünün. Bunda çok büyük örnekler vardır. Meyveli mi olmak istersiniz? İyilikler yaparak, güzel şeyler yaparak, olgunlaşarak meyveleri olmak mı istersiniz? Yoksa çerçöp mü olmak istersiniz? Her insan kendisine neyi layık görüyorsa o olur. Ya pislik olur, ya çerçöp olur, ya olgun bir meyve olur. İnsanlığın önünde, insanların önünde olgunlaşarak, insani kamil noktaya gelerek, çok güzel fikirler, emekler, hayat yaşayarak, iyi bir örnek olarak yaşamını sürdürür. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa, o Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Bir insan, ben Allah'a inanacağım, inanıyorum ve onun yolunda gitmek istiyorum diye samimiyetle, içten bir şekilde kalbini Allah'a karşı yönlendirirse, Allah, bundan önceki ayetlerde okumuştuk, onun gönlünü İslam'a açar. Artık o, Allah'tan gelen ayetleri çok mükemmel bir şekilde anlamaya başlar. Her türlü gıdı gıdıdan uzaklaşır, her türlü tartışmadan uzaklaşır, her türlü yorumdan, tevilden, çıkarcı tevillerden, yorumlardan uzaklaşır ve nasıl anlaşılması gerekiyorsa anlamaya başlar. Çünkü kalbi kör değildir, çünkü gözü kör değildir, çünkü kulakları sağır değildir, açılmıştır. Ama insanın içinden, insanın kalbinden, kendi dünyasını yaşamak, ama bir taraftan da Müslüman görünmek gibi bir lüksü varsa, işin esasında kendi dünyasını yaşamak, aynı kapitalistler nasıl yaşıyorsa, ateistler nasıl yaşıyorsa, laikler nasıl yaşıyorsa, solcular nasıl yaşıyorsa, Budistler, Hristiyanlar nasıl yaşıyorsa, Yahudiler nasıl yaşıyorsa, dünyevi olarak, dünyevi çıkarları uğruna, dünyevi hayallerin uğruna bir yaşam yaşamayı, gönlünden gerçek olarak isterken, bir taraftan da Müslüman görünmek arzusunda dışarıya karşı bir istek varsa, bu isteğe doğrusunda ben aslında işte onlar gibi yaşamak istiyorum. İyi bir dünyaya sahip olmak, iyi bir mevkiye, iyi bir makama sahip olmak, iyi bir yaşama sahip olmak istiyorum. Aynı bir ateist gibi, bir laik gibi, bir kapitalist gibi, bir solcu gibi, bir işte Yahudi gibi, bir Hristiyan gibi. Ama bir taraftan da Müslümanım ben kardeşim. Öyleyse ben böyle olurken, gerçeğim buyken dönüp de Müslüman olmak, Müslümanca yaşamak için de biraz Kur'an okuyayım derseniz, biraz ayet okuyayım derseniz, gönlünüz Allah'a açık değildir, gönlünüz İslam'a açık değildir. Dolayısıyla Allah da sizin gönlünüzdekiyle hükmeder, gönlünüzü İslam'a açmaz ve dolayısıyla ayetleri anlamazsınız. Çünkü kalbinizde başka şey vardır, gerçeğinizde başka bir şey vardır, riyakarca yapılan da başka bir şey vardır. Yani ikiyüzlüce yapılan. Kalbe aykırı olarak yapılan da başka bir şey vardır. Onun için Allah öyle diyor. İhlasla, yani içten ve samimiyetle eğer gerçekten Allah'a göre yaşamayı murat etmişseniz, gerçekten kalbinizdekiyle sözünüz, kalbinizdeki eyleminiz, kalbinizdekiyle eyleminiz çatışmıyor ise, orada bir ayrılık, bir ikilik yok ise, işte onun gönlünü Allah İslam'a açar, ayetleri açar ve onlar ayetleri çok güzel anlar. İslam'ı da çok güzel yaşamaya başlar. Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Buradaki anmak zikir anlamında değil. Buradaki anmak, ben dünyada bir şey düşünmeye çalışıyorum. Önce soruyorum, referans. Önce düşündüğüm konuda Allah ne demiş diye soruyor isem anmışımdır. Ben dünyada bir kural uygulamak istiyorum, bir hüküm uygulamak istiyorum. İşte bu noktada ben önce Allah'ın bu konuda hangi kuralı var, hangi hükmü var diye soruyorsam bu Allah'ı anmaktır. İşte dünyada düşünürken, bilgi edinirken, fikir üretirken ve hangi kuralı uygulayacağım diye hayata bakarken önce Allah'ın bilgisini soran, önce Allah'ın hükmünü, kurallarını soran insan Allah'ı anmış olur. Ama kalpleri katılaşmış olanlar asla bu konuda Allah ne demiş diye merak etmezler, anmazlar. Allah'ın bu konuda ne tür hükmü vardır, nasıl bir hükmü vardır, nasıl bir kuralı vardır diye sormazlar. Öbür taraftan da biz Müslümanız derler. İşte onlara yazıklar olsun. O Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış. Hiçbir zaman yapacakları bir işte, ortaya koyacakları bir düşüncede, ortaya koyacakları bir bilgide Allah bu konuda ne demiş, Allah bu konuda ne diyor, Allah bu konuda nasıl hükmetmiş diye sormayanlar, bu konuda Allah'ı anmayanlara yazıklar olsun diyor Allah. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Peki okuyan kim? Veya okuyan hangi maksatla okuyor? Gerçek okuyanı bakın Allah tarif ediyor. Hemen ayetin akabinde. Rablerinden korkanlar gerçekten, ona inananlar, onu sevenler, Rabbimizin sevgisini kaybederiz korkusunda olanlar. Dikkatini çekiyorum. Rabbinin azabından değil, Rabbimin sevgisini kaybederim korkusu taşıyanlar. Bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir okurken. Hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ı anar, Allah'a karşı ısınır ve yumuşar. Yani diklenmez. Boynunu büker, eğilir. Rabbinin yüceliği karşısında, Rabbinin hükümlerinin doğruluğu karşısında, adaleti karşısında, Rabbinin bilgilerinin doğruluğu karşısında diklenmez, inat etmez, boynunu büker, der ki, ya Rabbi, sen doğru söylüyorsun, sen doğruya hükmediyorsun. Sen bana doğru yolu gösteriyorsun. Bu gerçek karşısında gönlü titrer, sözü titrer, aklı titrer, bedeni titrer. Allah'ın ayetlerini okurken, Allah'ın kitabını okurken gönlünüz titriyor mu? Bedeniniz titriyor mu? Ve Allah'ın dediklerine karşılık aklınız, kalbiniz inat etmiyor da tamam bu en doğrusudur, ben bunu artık bundan sonra hayatımda uygulayacağım diyor mu? Ne diyor? Eğer aklınız diklenmiyorsa, bedenleriniz titriyorsa, gönlünüz titriyorsa ve Allah'ın sevgisini kaybetme korkusuyla telaş haline geliyorsanız Kur'an okurken, her türlü gıdı gıdı ve tartışmalardan uzak bir şekilde Allah'ın dediklerini düşünüyor, onunla bilgilerinizi oluşturuyor, hayatınızı oluşturuyorsanız, işte siz o zaman Allah'ın kitabını okuyorsunuzdur. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Allah bazılarını saptırır. Neden? Çünkü onlar Allah'a karşı sürekli bir yalan içindedir. Sürekli bir riyakarlık içindedir. Sürekli bir çıkarcılık içindedir. Sürekli Allah'tan gelen bilgileri ve hükümleri kendi bencil duygularına, kendi bencil fikirlerine, kendi bencil anlayışlarına, mezheplerine, tarikatlarına ve ideolojilerine sürekli tevil etmeye çalışırlar. Yaşamlarına tevil etmeye çalışırlar. İşte onlar sapmıştır ve onlara da yol gösteren olmaz. Kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, gerçekten Allah'ın yolunda olan kimseye benzer mi? Çünkü Allah'ın yolunda dünyada uzaklaşan kimse, kıyamet günü o cezayı gördüğü zaman, azabı gördüğü zaman şiddetinden korunmaya çalışacak. Ama dünyada Allah'ın yolunda yürüyen ve Allah'ın dediklerini yapan, Allah'a göre mümin olan, Müslüman olan bir insan böyle bir durumda olmayacak. İşte onlar orada kesin bir ayrılışla ayrılacaklar. İnsanlar dün, bugün, yarın peygamberlerinin getirdiklerini yalanladılar. Bundan dolayı da saptılar. Bundan dolayı da şaşkınlaştılar. Peygamberlerin getirdiği ayetleri yalanlamak sadece biz inanmıyoruz demekle değil. Yalanlamak sadece ben inanmıyorum, ben karşı çıkıyorum, ben peygamberi kabul etmiyorum, ben Allah'ı kabul etmiyorum, ben ayeti kabul etmiyorum demek değil. Elbette bu da var ama yalanlamak çok daha geniş boyutlu. Hem birebir ben kabul etmiyorum demek, hem de biraz önce anlattığım gibi kalbim başka yere gidiyorken sözünde Müslümanlık taslamak. Gerçeğim başka yere gidiyorken sözünde Müslümanlık taslamak. Peygamberleri yalanlamak, onların getirdiklerini yalanlamak sadece karşı çıkmak değil. Gönlümüzdeki, kalbimizdekinin tersiyle ayetlere bakmak, tersiyle dini yaşamak, tersiyle Allah'ın kurallarına hayata uyarlamak, çıkarlarımıza uygun bir şekilde, mezheplerimize, tarikatlarımıza, cemaatlerimize, ideolojilerimize, dünyevi yaşamlarımıza uygun bir şekilde ayetleri tevil ederek, ayetlere uyma yerine, ayetlerin dediklerini yapma yerine, ayetleri kendimize köle kılarak dini yaşamaya kalkmak da peygamberlerin getirdiğini yalanlamaktır. Tıpkı bugünkü olduğu gibi. Bugün Kur'an'ı niçin okuyoruz diye sorduğumuz zaman öğrenmek için, tek kelime. Peki öğrendiğimiz ayetleri ne yapıyoruz dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Öğrendiğimiz ayetler kimliğimizi değiştiriyor mu? Bilgilerimizi değiştiriyor mu? Yaşamımızı değiştiriyor mu? Yoksa biz okuyoruz, birçok bilgi öğreniyoruz. Allah'tan gelen ayetleri öğreniyoruz. Peki hayatımızda bir değişiklik var mı? Yalan yine hayatımızda mı? Riyakarlık hayatımızda mı? Dünyevi arzular, dünyevi makamlar, dünyevi hırslar hayatımızda mı? Mezheplerimiz, tarikatlarımız, cemaatlerimiz, siyasi görüşlerimiz, her şeyimiz hayatımızda mı? Bir değişikliğe uğradı mı, uğramadı mı? Yani bütün bu olgular, mezhep anlayışlarımız, tarikat anlayışlarımız, cemaat anlayışlarımız, siyaset anlayışlarımız, yaşam anlayışlarımız, dünyevileşme arzularımız, anlayışlarımız, mevki, makam anlayışlarımız, dünya kavramlarımız, Allah'tan okuduğumuz ayetlerle değişti mi, değişmedi mi? Eğer şöyle bakıp da geçmişimize, biz bir sürü ayet okuyoruz, Kur'an ayetleri okuyoruz ama hiçbir şey değişmedi. Hep aynı şey gidiyor. Yalan var, riyakarlık var, dünyevi hırslar var, siyasi görüşlerimiz aynı, ideolojilerimiz aynı, mezhebi bakışlarımız aynı, tarikat bakışlarımız aynı, cemaat bakışlarımız aynı. Hiçbir değişiklik yok. Ama Kur'an öğrendik, ayetleri öğrendik ve bilgilerimiz de arttı. Ama kimliğimizde, kişiliğimizde, yaşamımızda bir değişiklik olmadı diyor isek, İşte peygamberlerin getirdiklerini yalanlamış oluruz. Peygamberler Allah'ın ayetlerini, gerçeklerini getirdi. O gerçekler biz okuduktan sonra hayatımızı değiştirmemişse, o gerçekler biz okuduktan sonra düşüncelerimizi değiştirmemişse, yaşamımızı değiştirmemişse, kişiliğimizi, kimliğimizi değiştirmemişse, biz istediğimiz kadar bu ayetleri kabul ettik, onlara inandık diyelim. Değiştirmeyen ayetler, kimliğimizi, kişiliğimizi, yaşamımızı değiştirmeyen ayetler inkar edilmiştir gerçekten. Kabul edilmemiştir. Kabul edilseydi kimliğimiz de olacaktı, kişiliğimiz de olacaktı, yaşamımız da olacaktı ve düşüncelerimiz onlara göre değişecekti. Duruyor mu? Eski düşüncelerimiz duruyor. Öyleyse yalanladık demektir. İşte bu yalanlamalardan dolayı insanlara farkına varmadıkları yerden azap gelip çatar. Bu suretle Allah dünya hayatında onlara rezilliği tattırır. Nedir rezillik arkadaşlar? İşte kimliğini bulamayan, kişiliğini bulamayan ve Zümer suresinin başlarında okuduğumuz Allah yaratılmış olarak yarattığı insana mülk benimdir. Ben seni yarattım, senin mülkün bana aittir. Bu mülk de başkasına asla ait değildir. Seni ben özgür bıraktım. Bütün insanlara karşı özgürsün. Bütün varlıklara karşı özgürsün. Sadece bana tabisin. Bu kuralı unutma. Özgürlüğünü başka insanların emrine verme. Başka insanları da kendi özgürlüğüne tabi kılma, tağutlaşma. Hükümlerine getirdiği zaman, eğer ben Allah'ın bu dediklerini gerçekleştirmemişsem hayatta, hayatında ortaya koymamışsam, ne diyor Allah? Farkına varmadıkları yerden onlara azap çatar ve bu suretle Allah dünya hayatında onlara rezilliği tattırır. Nedir rezillik? Özgürlüğün kaybıdır. İşte bugünkü adet. Rezil rüsvay bir şekilde tağutların emrinde öylece Müslümanlık taslar durursun. Onlar da başında tepende emreder durur. Malını çalarlar, mülkünü çalarlar, namusunu çalarlar, ırzını çalarlar, aklını çalarlar, muhakemeni çalarlar. Sen de bir şey diyemezsin. Çünkü ayetler gerçeğinde kimliğine ve kişiliğine ulaşmamıştır. Allah aklını özgür kıl, muhakemeni özgür kıl demişken, kendini özgür kıl demişken ya şeyhine tapmışsındır, ya mezhebine tapmışsındır, ya siyasetçine tapmışsındır, ya güçlüye tapmışsındır, ya da başında tepende bulunan emredicilere tapmışsındır. Asla şunu dememişsindir. Allah'a göre ben şunu biliyorum, siz yanlışsınız. Allah'a göre şu doğrudur, şu yanlıştır. Siz yanlış yapıyorsunuz dememişsindir, diyememişsindir. Böylece de rezilliğin içerisinde yaşayıp gitmektesindir. Çünkü kimlik değişmemiştir. Çünkü gerçekte Allah'ın ayetlerini yalanlamışsındır. Sözündeki doğru saymak, bilgindeki doğru saymak değildir. Sözündeki doğru saymak, yaşamında doğru saymak değildir. Andolsun biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da insanlara her türlü misali veriyoruz. Öğüt alsınlar diye. Ve anlasınlar diye de pürüzsüz, apaçık bir Kur'an indiriyoruz. Tartışılmaz bir şekilde, Arapça apaçık bir Kur'an indiriyoruz, anlayacakları dilde. Bugün insanlara da anlayacakları şekilde farklı dillerde konuşanlara tercüme ediliyor. Ama kimse anlamak istemiyor. Ancak inananlar, gerçekten kalplerinden inananlar anlamak isteyecek. İşte o zaman Allah onların da kalbini, onların da gönlünü İslam'a açacak. Ama kim okuduğu ayetleri mezhebine payanda, okuduğu ayetleri tarikatına payanda, okuduğu ayetleri siyasetçilerine payanda, okuduğu ayetleri yaşamına payanda, okuduğu ayetleri makamına, hırsına, mevkine payanda yapmak istiyorsa asla o ayetlerin gerçeğini anlayamayacak. Çünkü onların kalpleri katıdır. İnsanlara şu örneği ver. Sürekli emredip duran ve birbiriyle tartışan iki patron var. Onun yanında çalışan bir insan olarak düşün kendini. ona tabi olan, o iki insana tabi olan bir insan olarak düşün. Emirleri birbirinden farklı, sürekli çalışıyorlar ve sürekli sana emrediyorlar. Biri şöyle yap diyor, biri böyle yap diyor. Biri birinin tersini söylüyor. Biri yap diyor, biri yapma diyor. Böyle bir ortamda yaşamak mı daha iyidir? Yoksa ne dediğini bilen, insanlara doğruyu gösteren ve hiçbir zaman çelişmeyen Allah'a bağlı olmak mı daha iyidir? Dünyada eğer insanlara uyarsan, insanların akıllarına uyarsan, hiçbir akıl diğerini beğenmiyor. Her akıl kendi yaptığını, kendi dediğini üstün görüyor. Her akıl kendini yanılmaz biliyor. Her akıl kendini kutsallaştırıyor. Ama birbirinden farklı. Akılların peşinden düştüğün zaman kafanı bir o tarafa çevirsin, bu tarafa çevirsin. Hani bugün Müslümanlar söylüyor ya, ya biz dini hocalardan öğrenmek istiyoruz ama bakıyoruz ki, bak, söze bak, söze. Bak, dini Allah'tan öğrenmek istiyoruz demiyor. Dini hocalardan öğrenmek istiyoruz, bir ona soruyoruz, başka türlü söylüyor. Ona soruyoruz, başka türlü söylüyor. Ona soruyoruz, başka türlü söylüyor. Ne edeceğimizi şaşırdık. Allah da diyor ki, niye hocalardan öğreniyoruz ki? Benden öğrenin diyor Allah. Gerçeği benden öğrenin. Size Kur'an'ı anlayasınız diye apaçık gönderdik. Niye hacıya hocaya soruyorsunuz? Alın kitabımı okuyun. Oradan öğrenin diyor. Örnek veriyor bakın. Başka akıllardan öğrenmeye kalktığınız zaman onlara köle olursunuz. Onlara bağlanırsınız. Gerçeği Allah'tan öğrenenle, gerçeği Allah'ın dışındaki varlıklardan öğrenmeye kalkan bir olur mu hiç? Öyle kafan döner artık sağa sola böyle pervane gibi. Değirmen taşı gibi bir o hocaya bakarsın, bir o hocaya bakarsın böyle. Dön Allah'a, sadece Allah'a bak. O ne diyor? Allah bir şey diyorsa tamamdır, demiyorsa bitti. Ki Allah'ın ayetlerini anlamanın da tek kuralı, kalbinde başka şey, sözünde başka şey olmayacak. Gerçekten Allah'ın ne demek istediğini anlamak için yola çıkarak okuyacaksın. Kur'an ayetini okuduğun zaman, işine gelmediği zaman, ya bu şimdi ben bunu okudum, anladım da işime gelmedi. Neden? Çünkü benim dünya anlayışıma uygun düşmedi. Benim tarikat anlayışıma uygun düşmedi. Benim mezhep anlayışıma uygun düşmedi. Benim siyaset anlayışıma uygun düşmedi. Benim ideolojik anlayışıma uygun düşmedi. Ne yapayım? Kıvrım kıvrım kıvrayım. Tevil yapayım, yorum yapayım. Neden? Kur'an'ın o anlaşılan anlamına dönmeyeyim, düşüncelerimin yanlışlarını oraya çevirmeyeyim, orada hakkı bulmayayım. Kur'an'ın o ayetini kendi anlayışlarıma nasıl tevil ederim, nasıl tavan bulurum, nasıl taban bulurum diye kıvrım kıvrım kıvırsan, işte o zaman Kur'an ayetleri anlaşılmaz. Çünkü yine aynı şeyi yapmış olursun. Allah'a dinlememiş olursun. Allah'ın sözünü diğerlerine payanda yapmaya kalkmış olursun. Ama şunu bilin ki Allah Resulüne diyor, ey Muhammed, sen öleceksin. Senden sonra ve senin zamanda yaşayanlar da herkes ölecek. Onlar da ölecek. İnansınlar, inanmasınlar, herkes ölecek. Ve sonra kıyamet günü gelecek ve sonra huzurda toplanacaksın. Huzurda herkes fikrini ortaya koyacak. Herkes eylemini ortaya koyacak. Herkes davasını ortaya koyacak. Herkes düşüncesini, inancını ortaya koyacak. Kim haklı, kim haksız orada gerçekten ortaya çıkacak. Allah'a karşı yalan uyduran, kendisine gelen gerçeği yalan sayan zalim orada cehennemle karşı karşıya gelecek. Mükafatı o olacak. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar da onlardır. Kendi akıllarının ürettikleri, başkalarının akıllarının ürettiklerini terk edip, Allah'tan gelen bilgilere doğru diye, kendi akıllarından ürettikleri hükümleri, yasaları terk edip, Allah'ın ortaya koyduğu yasalara doğru diyen, mezhep imamlarının içtihatlarını Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirip, ters düşüyorsa Allah'ın ayetlerini kabul eden, tarikat şeyhlerinin emirlerini, kurallarını Allah'ın hükümleriyle karşı karşıya getirip, doğrularını Allah'ın hükümleri doğrudur diyen, dünyevi görüşlerini, siyasetçilerinin görüşlerini, toplumsal liderlerinin, fikir adamlarının görüşlerini Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirip, Allah'ın ayetlerini ortaya çıkaran, öne çıkaran, onu doğru gören, diğerlerini yanlış gören, yanlışsa Allah'ın ayetlerine ters düştüğü zaman yanlış olacaktır. İşte onlar. Doğruyu tasdik ettikleri için, doğruyu getirdikleri için ve doğrular üzerinde Allah'ın doğruları üzerine buluştukları için onlar dünya hayatına sakınmışlardır ve onlar cennetle mükafata vereceklerdir. Ve böylelerine gerçekten yaşamlarında Allah'tan gelen bilgileri, Allah'tan gelen hükümleri doğru kabul etme noktasında samimiyetle ortaya çıkanlar, yaşamlarında ufak tefek kötü hareketleri olsa bile, hatta yaptıkları en kötü hareketleri bile Allah onların bu samimiyetine, Allah onların bu ihlasına karşılık örtecek ve onlara fazla fazla mükafatlar verecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Dünyevi hırslarla korkutuyorlar. Dünyevi tehlikelerle, zindanlarla, baskılarla, yasalarla korkutuyorlar, cezalarla korkutuyorlar. Gerçekten Allah kendine inananları korumayacak mı? Bir inanan için Allah'ın koruması kafi değil mi? Eğer dünyevi korkulardan dolayı siz saparsanız, Allah'ı terk ederseniz artık onu doğru yola ulaştıracak hiç kimse yoktur. Allah'a inanan ve onun yolunda sabırla, azimle yürüyenleri de kimse saptıramaz. Allah mutlaka insanların yeryüzünde yaptıkları iyilikleri de kötülükleri de değerlendirecek ve Allah'a karşı, dinine karşı ve inananlara karşı savaş açanları da mutlaka cezalandıracak. Onlardan gerekli intikamı alacaktır. Dünyada yaşarken insanların çelişkileri o kadar çok fazladır ki, düşüncelerindeki çelişkiler, akıllarındaki çelişkiler. Mesela onlara sorsan ki gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan hemen hiç tereddütsüz Allah derler. Ve onlara sorsan ki başınıza Allah bir bela getirirse sizi kim kurtarır? Kimse kurtaramaz derler. Veya onlara sorsan ki Allah size bir iyilik verse bu iyiliği kim elinizden alabilir? Sizi kimse alamaz derler. Ama buna rağmen yaşamlarını kurarken Allah'a göre yaşam kurmazlar. İşte bu onların en büyük çelişkisidir. Onlara bunu hatırla ve de ki bakın siz de böyle söylüyorsunuz. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah'tır. O bir iyilik verirse kimse elimden alamaz. O bir zarar verirse de kimse beni kurtaramaz. Onun için ben Allah'ın azabından kurtulmak için ona itaat ederim. Onun iyiliklerine mahzar olmak için onun yolundan giderim. Sizden ayrılırım. Bana Allah yeter. Öyle de. Ben sizin gibi çelişkili olmak istemem. Ben bir taraftan Allah en büyüktür, en doğruyu söyler, en güzel hükümleri verir, en güzel kuralları kor derken, öbür taraftan ben bu çağda bu kurallar geçmez, Allah'ın dediği bilgiler bu çağda yetmez, ilim ve irfan, bilim ortaya kor gerçekleri, Allah'ın dedikleri gerçek değildir diyemem. Veya sözümle söylerken içimde, hadi ya böyle söyledim ama önemli değil, ben yine Allah'ın dediklerine karşı çıkarım diyemem. İki yüzlü olamam, öyle de onlara. Şüphesiz biz bu kitabı sana insanlar için bir gerçek olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlara vekil değilsin hiçbir şekilde. İşte bak hayata, insanların yaşamına bir bak. Bakın insanlara, hayatta yaşayıp dururlarken uykuya dalıyorlar. Daldıkları uyku onları dünyadan uzaklaştırıyor. Sanki yaşamıyorlar gibi. İnsanın uykuda geçen zamanı yaşadığı zaman mı ki? Sanki ölmüş gibi. Ama sabahları Allah onları uyandırıyor uykularından. Uyandırmayabilirdi. O uyku derin bir şekilde sürebilirdi. Uyanmayabilirdi insan. Ey insan! Nasıl uyuduğun uykudan uyanmışsan o derin uykulardan da uyanacaksın. Ve o uyanışta hesabı vereceksin. İnsanlar sapkın ve saçma sapan düşüncelerden dolayı kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Kendilerine şefaatçi edinmek için bin türlü fikir mi ürettiler? Bilgi mi ürettiler? Kendilerine göre deliller mi ürettiler? Yorumlar, muhakemeler mi ürettiler? Ne yaptılar? Eğer o insanlar kendilerine Allah'tan bir delil gelmemiş iken ve Allah'tan başka şefaatçi yokken, Allah'tan başka şefaatçiler edinmek için türlü türlü fikir ürettilerse, delil ürettilerse ve akıl yürüttülerse, muhakeme yürüttülerse, yalan dolan bilgiler ürettilerse artık yapacak bir şey yok. De ki onlara, o ürettiğiniz şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremezler ve hiçbir şeye akıl erdiremezler. Ve Allah'ın katında onların hiçbir hükmü yoktur. Ve de ki onlara, bütün şefaat Allah'ındır. Allah'tan başka hiçbir kimsenin, hiçbir varlığın şefaat yetkisi yoktur. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Bunu böyle bilin. Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların işlerine sıkıntı basar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen yüzleri güler. İşte tam günümüzün halidir. İnsanlara Allah'tan başka sevdiklerinden söz edersen, bir müride tarikat şeyinden, menkibelerinden söz edersen, bir mezhep taklidisinden, mezhep imamların hayat hikayelerinden, onların içtihatlarından söz edersen, toplumda siyasi liderlerinden, işte sevdikleri siyasi partilerin liderlerinden söz edersen, cemaatlere sahip olanlara, cemaatle bulunanlara, cemaatlerin imamlarından, abilerinden söz edersen veya işte toplumda insanların sevdikleri var. Müzik gruplarından, efendim diğerlerinden, futbolculardan, şunlardan, bunlardan, şu, bu falan filan onlardan söz edersen hemen yüzleri güler. Böyle neşeleri açılır. Peki Allah'tan söz edersen ne olur? Allah'ın ayetlerinden söz edersen ne olur? Günah ve sevap kavramlarından, iyilik ve doğruluk kavramlarından söz edersen ne olur? İşlerine sıkıntı basar, sırası mıydı derler. Bunlar boş şey. Gelin siz Allah'a. Allah'ın dediklerine gelin. Bunların dediklerinde bir şey yok. Bunların gösterdikleri yolda bir şey yok. Bunların sevgisinde bir şey yok. Bunlar gelip geçici fani şeylerdir. Şeyhler bir gün ölecek. İmamlar öldü gitti. Hükümleri baki değil. Allah'ın hükümleri baki. Zamanla onlar verdi hükümlerini geldi geçti. Bugün başka şeyler gerekli. Siyasiler ölüp geçecek. Bugünkü insanlar ölüp geçecek. Müzik gruplarıdır, bilmem nedir, futbolculardır, şudur, budur, sevdikleriniz. Hepsi fani. Bu dünya hayatı 3 kuruşluk bir hayat. 3 günlük bir hayat değmez onlar için sevgi akıtmaya. Gelin Allah'a, Allah'a sevin, onun yolundan gidin. Zaten şurada kaç gün kaldı? Hayatınızı Allah'a göre yaşayın. Hiç olmasa öldükten sonraki hesaptan kurtulun dediğiniz anda bütün suratlar asılır, işlerine sıkıntı basar. Sırası mıydı şimdi böyle bir muhabbetin, böyle bir sözün açılmasına ne gerek var derler. Peki Allah'a de bıraktık, sözünü bıraktık, onun ayetlerini bıraktık, yolunu da bıraktık. Hadi gidin aynı muhabbete dalalım. Futbolculardan bahsederim, siyasetçilerden bahsederim, tarikatlardan bahsederim. Mesela adamına göre dediğin zaman hemen hop leşeler yerine gelir. Leşeleri yerine gelir, yüzleri güler. De ki onlara, onlara de ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarda bilen Allah, kulların arasında ayrılığa düştüğü şeyin hükmünü ancak sen vereceksin. Bunlar sevgi konusunda, Allah'a olan sevgileriyle diğer sevgiler arasında öyle bir bağ kurdular ki, Allah'a olan bağlılıklarıyla diğer bağlılıklar arasında öyle bir bağ kurdular ki, Allah'a olan sevgiyi, Allah'a olan bağlılığı bir kenara ittiriverdiler ve dünyada başka şeyleri sevdiler, başka varlıkları sevdiler, tarikatçılar şeyhlerini sevdi, taklitçiler mezhep yanlarını sevdi. İnsanlar siyasetçilerini sevdi, insanlar fikir adamlarını sevdi, futbolcuları, topçuları, müzik gruplarını, şunları bunları sevdi. Ama Allah'ın sevgisiyle, Allah'a bağlılıkla karşılaştırıldığı zaman hep onlar üste çıktı. Allah'a olan sevgi, Allah'a olan bağlılık hep yerlerin dibine girdi. De ki onlara, ayrılığa düştükleri bu bağlılık ve sevgi konusunda Allah gerçek hükmünü verecektir. Kimi daha çok sevdiniz, kime daha çok bağlandınız ve ona göre hayat yaşadınız. Bunun hesabı mutlaka görülecektir. Eğer yerde ne varsa hepsi de onun birlikte her bir şeyi o hesapta vermeye kalsa, o gün hesap görüldüğü zaman, kimi daha çok sevdin ey insan, kime daha çok bağlandın ey insan dendiği zaman, herkes bağlandıklarını, herkes sevdiklerini ortaya koyduğu zaman ve bunun hesabı görülmeye başlandığı zaman, insanlar ellerindeki bütün imkanları vermek isteyeceklerdir. Bu hesaptan kurtulabilmek için ama mümkün değildir. Onlar böyle bir hesapla karşılaşacaklarını ummuyorlar. Onlara o gün hiç hesaplamadıkları yerden, hiç hesaba katmadıkları yerden hesap sorulacaktır ve olaylar ortaya çıkarılacaktır. Onların kazandıkları kötüler o gün açığa çıkmıştır. Onlar Allah'tan bahsedildiği zaman, Allah'ın hükümlerinden, Allah'ın ayetlerinden bahsedildiği zaman alay alırlardı. Sırası mıydı derlerdi. Suratları asılırdı. Sevdiklerinin, bağlı olduklarının hikayeleri anlatıldığı zaman onları üstün tutar, gönülleri açılırdı. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman suratları asılırdı, alay alırlardı, sırası mıydı şimdi derlerdi. Ve üstelik kendilerine bir zarar dokunduğu zaman, bir bela geldiği zaman da sevdiklerini bir kenara bırakırlardı. Şeyhlerini, mezhep imamlarını, siyasetçilerini, o futbolcularını, o topçularını, o müzik gruplarını, o fikir adamlarını, o siyasilerini, ideologlarını bir kenara bırakır. Ya Rabbi bizi kurtar derler. Bu kadar da ikiyüzlüydüler. Bu kadar da sahtekar ve ikiyüzlü davranırlardı. Sevgiye kaldıkları zaman Allah'a hiç vermezler. Bağlılığa kaldıkları zaman Allah'a hiç vermezler. Normal zamanda böyle akılları başındayken, başlarında bir felaket yokken, rahatken, rahat rahat eğlenip, eğlence bir şekilde dururken, rahat rahat hayatlarını yaşarken, Allah'tan söz hoca, ayetlerinden sorduğunda suratları asılırken, ne zaman sıkıştılar? O zaman Allah'a yalvarmaya başladılar. Sonra Allah onlara bir şey vermişse, bir rahmet vermişse, bir açıklık vermişse, bir imkan vermişse, kurtulmuşsalar, o zaman da yine Allah'a olan sevgilerini, Allah'a olan bağlılıklarını unuturlar. Yine eski sevdiklerine, eski bağlılıklarına giderler. Başları sıkıştığı düştüğü zaman onlara çağırmazlar, onlara bir şey diyemezler. Onların çünkü işe yaramadıklarını bilirler. Bazen de insan o kadar böyle bencildir ki, başına bir şey gelirse, Ya Rabbi beni kurtar der ve o şeyden Allah onu kurtardığı zaman o sıkıntıdan, ben bilmeseydim, ben becerikli olmasaydım, ben tecrübeli olmasaydım, ben bu kadar bilgiye sahip olmasaydım, ben bu belaların içinden kurtulmazdım der. Halbuki o bilgisi, o beceriyi, o tecrübeleri, o belanın içine sokmuştur. Başı sıkışınca Allah'a yalvarmıştır. Allah da ona bir açık kapı vermiştir. Onu kurtarmıştır. Kurtulduğu zaman da hemen dönmüştür. Ben kendi cimle kurtuldum demiştir. İşte bütün bunlar, hepsi tek tek bir imtihandır. Çokları bilmezler ama bütün bunlar, insanların başından geçen bütün bu hadiseler onlar için bir imtihandır. Ve Allah onları kötülüklerin vebali olarak onları yakaladı. Kötülükleri de onları yakaladı. Hesap günü. Allah onları yakaladı, kötülükleri de onların peşinden geldi, onları yakaladı. Bunlardan da zulmedenlerin işledikleri kötülükler başlarına gelecek. Bu hususta Allah'ı asla aciz bırakamazlar. Allah mutlaka hepsinin hesabını görecektir. İnsan acelecidir, insan yanılgandır, insan hırslıdır, insan bencildir. Ve insan kendini bilmeden çok şey yapar. Buna rağmen de ki onlara, farkına vardığınız anda, yanlışlarınızın farkına vardığınız anda, sınırları aşmışsanız, Rabbinize karşı gelmişseniz, Rabbinizin kurallarına uymamışsanız, ona göre hayat yaşamamışsanız, haşarı davranmışsanız, asla Rabbinizden ümidi kesmeyin. Onun rahmetinden ümidi kesmeyin. Eğer samimiyseniz, bu farkında varışınızda samimi iseniz, bu öz eleştirinizde samimi iseniz ve gerçekten düzelmekte istiyorsanız, o zaman gelin Allah'a yönelin ve ona dua edin, ondan yol isteyin ve ondan bağışlanma dileyin. Göreceksiniz ki Allah sizi bağışlayacaktır, sizi esirgeyecektir, size İslam'ın kapılarını açacaktır ve sizi koruyacaktır. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, ona teslim olun, sonra size yardım edilmez. Zamansız teslimiyet bir şey ifade etmez. Zamanında teslim olun. Siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilene en güzeline tabi olun. Öyle ya, hayatın ne zaman biteceği belli değil. Hiç kimsenin hayatı bir saniye sonra garanti değil. Eğer farkındaysanız, hemen hatalarınızın farkındaysanız, hemen Rabbinize dönün ve af dileyin. Gerçekten inanıyorsanız, gerçekten ayetleri yalanlamıyorsanız ve hatalarınızdan dönün ve Rabbinizden af dileyin ve onun bağışlamasına ve onun korumasına girin. Ve sözlerin en güzeline uyun. Sözlerin en güzeli Allah'tan gelen ayetlerdir. Hükümlerin en doğrusu, en güzeli Allah'ın hükümleridir. Kuralların en güzeli ve en doğrusu Allah'ın kurallarıdır. Eğer böyle yapmazsanız, eğer dünya hayatında kaybederek öbür tarafa gelirseniz, o gün o kişi şöyle diyecek. Sakın öyle diyenlerden olmayın. Bakın, kendinizi öyle diyenlerden görmek ister misiniz? Mesela, o gün hesap günü, şöyle diyen bir kişi olmak ister misiniz? Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun. Gerçekten ben alay edenlerdendim. Allah'la dalga geçen, diniyle dalga geçen, Allah'ın ayetlerini kendi çıkarlarıma göre, kendi anlayışlarıma göre tevil eden biriydim. Yahut şöyle demek ister misiniz o gün? Allah bana hidayet etseydi elbette sakınanlardan olurdum. Lafa bak. Yani dünyadaki bütün hatalarını, bütün kabahatlerini, bütün yaptığı işlerin suçunu Allah'a yükledi. Allah beni doğru yola götürseydi ben doğru yolda olurdum. Beni niye serbest bıraktı? Cezayı görünce, hesabı görünce böyle diyenlerden de olabilirsiniz. Halbuki Allah yeryüzünde size gereken şansı verdi. Türlü türlü nimetlerle sizi besledi ve size birçok delil gönderdi. Buna rağmen Allah'a asi oldunuz. Şimdi faturasını Allah'a çıkarmaya gerek yok. Böyle de diyebilirsiniz. Veya şöyle de diyebilirsiniz. Eyvah, çok yanılmışım. Keşke bir kez daha dünyaya dönsem de doğruları yaparak tekrar gelsem. Hani reenkarnasyon var ya, böyle iddia edip duruyorlar. Hatta bazı sapık Müslümanlar da çıkıyor. Reenkarnasyon İslam'da da var diyorlar. Sanki hiç Kur'an okumamışlar. Sanki hiç ayet okumamışlar. Bu gibi ayetler kaç tane gelecek? Hayır. Dünyaya tekrar dönüş yok. Şans bir defa. Sen dünyadayken ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, büyük taslamış ve inkarcılardan olmuştun. Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemdir. İşte bu üç konuda, üç şeyi söyleyenlerden olmak inanan kimseye yakışmaz. İyi düşünelim. Bu üç şeyle mi gidelim öbür tarafa hesaba? Her birimiz kendi içimizde karar verelim. Kendi arzularımıza, kendi aklımıza, düşüncelerimize, mezhebimize, tarikatımıza, efendim siyasetimize, siyasetçilerimize, fikirli adamlarına, ideologlara uyarak, felsefecilere uyarak Allah'a karşı gelip, Allah'ın dediğine göre hayat yaşamamaktan dolayı gidip oraya, Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun. Ben Allah'ın yolunu çiğnedim de geldim buraya. Hiç hayatımda uygulamadım doğru dürüst. Hep çıkarlarıma uygun bir şekilde hayat yaşadım ve böylece Allah'ın ayetleriyle yeryüzünde alay ettim diyenlerden mi olalım? Yoksa koskoca Allah beni doğru yola götürseydi de ben buraya eğri bir şekilde gelmeseydim diyenlerden mi? Veyahut da buraya kadar geldim, yanlış yapmışım, şimdi gerçeği anladım. Dönüp bir daha yaşayıp gelin, Öyle diyenlerden mi olalım? İşte biz karar vereceğiz burada. Dünya hayatında bunlara biz karar vereceğiz ve ona göre hayat yaşayacağız. Öbür tarafa gidip de bu üç konuda böyle söylemek bir şey ifade etmiyor. Allah takva sahiplerine kurtuluşa erdirir. Kimdir takva sahibi? Takva sahibi Allah'tan gelen bilgilere inanan, Allah'tan gelen hükümlere tabi olandır. Çünkü takva korunmaktır. Kim korunur? Allah'tan gelen bilgilere inananlar korunur. Kim korunur? Allah'tan gelen hükümlere göre yaşayanlar korunur. Allah bunu defalarca söylüyor. Defalarca Allah takva sahibinin kim olduğunu söylüyor. Takva sahibi Allah'tan gelen bilgilerin en doğru olduğunu söyleyen, ona inanan ve hayatında gerçekleştiren, Allah'tan gelen hükümlerin en doğru hükümler olduğunu söyleyen ve ona göre hayatını gerçekleştiren. İnsanlardan bazıları var ki Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Allah'ı tanımak gerçekten çok önemli bir kavram. Arkadaşlarımızdan bir tanesi bunu sürekli söylüyor. Biz Allah'ı gerçeği gibi tanımıyoruz diyor. Ne demek Allah'ı gerçeği gibi tanımak? Yaratılmış olan insanın Allah'ı gerçeğiyle tanımak, onu bir yaratıcı olarak görmek ve bütün insanın kullandığı bütün değerlerin ne varsa hepsini Allah'tan geldiğini bilmek ve ona göre Allah'a şükretmek, Allah'a tabi olmak, Allah'ın yolundan gitmek, Allah hakkında fantazi fikirler üretmemek, bir varlığı en iyisi kendisi tanıtır. Şimdi Allah kendisiyle ilgili ayetler gönderip de kendisini tanıtmamış olsaydı, biz belki Allah hakkında Allah şöyledir, böyledir diye fikirler üretebilirdik kendimize göre. Çünkü bize bir bilgi gelmemişti. Ne var ki Allah peygamberler seçerek, o seçtiği peygamberlerle ayetler göndererek kendisini tanıtıyor. Allah ayetleriyle kendisini tanıttığı halde, Allah'ın ayetleriyle bindirilmediği konularda insanların fikir üreterek, Allah şöyledir, Allah böyledir diye kavram kargaşası yaratması, haddini bilmemesinden başka bir şey değildir. Kendine göre bir tanrı kavramı, kendine göre bir Allah kavramı üretmesi, insanın haddini bilmemesinden başka bir şey değildir. İnsanlara ne oluyor ki? Bir varlık kendisini kendi sözüyle tanıtırken, sözünün dışına çıkıp, kendi aklına göre o varlığı tanımaya çalışıyor. Bugün açık ve seçik bir şekilde Allah ayetleriyle kendisini tanıtırken, ayetlerinde olmayan bilgilerle, kelamcıların, tarikatların, mezheplerin, fikir adamlarının Allah hakkında söylediklerinin, tefsirlerde yazıp çizdiklerinin bir anlamı yok ki. Çünkü hiçbir zan gerçek değildir. Zan nedir? Zan, insan aklının bilmeden ürettikleridir. Allah, zannın gerçek olmadığını ayetleriyle bizi defalarca söyleyerek uyarıyor. Ama insan yine de haddi aşarak zanla Allah hakkında fikir üretiyor. Ve böylece Allah'ı gerçeğiyle tanıyamıyor ve gerçeğiyle bilemiyor. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. O gün kaçacak yeri yoktur. Gökler onun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Ve o gün sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne kadar ne varsa hepsi ölecektir. Sonra da ona bir daha üflenince sura bir de ne göresin. Onlar ayağa kalkmış bakıyor olacaklardır. Yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanır. Kitap konulur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Ve aralarında hakkaniyetle hüküm verilir. Onlara asla zulmedilmez. İşte oraya konacak kitap, mizan, Kur'an'dır. İnsanın her bir düşüncesi, her bir inandığı bilgi, her bir tabi olduğu hüküm, her bir tabi olduğu kural, o kitaba uygun mudur, değil midir? Tek tek. Dünyada ne yaptın? Dünyada hangi bilgiyi üstün tuttun? Dünyada hangi kuralı üstün tuttun? Dünyada hangi yasayı üstün tuttun? Dünyada hangi hükmü üstün tuttun? Tek tek. Her fikrin, her bilgin, her doğrun Allah'ın kitabıyla karşı karşıya getirilip çetelesi tutulacak ve o kitaba uygunlar kabul, uymayanlar hata sayılacak. Efendim ben çok sevdiğim bir müştehide tabi oldum. Onun iştahatlarına uydum. Nedir iştahat? Bir ayet mi? Hayır. Bir insanın fikrinden başka bir şey değildir, hükmünden başka bir şey değildir. Eğer Allah'ın ayetiyle ters düşmüşse gitmiştir. Efendim ben çok sevdiğim, Allah yolunda olduğum bir mürşide uydum. Eğer Kur'an'a aykırı tarafları varsa gitmiştir. Efendim ben dünyada çok sevilen, sayılan, herkese arkasından götüren bir siyasetçiye uydum. Onun doğruları, onun bilgileri, onun hükümleri benim için yol gösterici oldu. Kur'an'a uygunsa tamam, değilse gitmiştir. Gitmiştir. Efendim ben sevdiğim, saydığım hocalara, hacılara, imamlara uydum. O kitaba uygunsa kabul uygun değilse bitmiştir. Her bir şey, ortaya koyduğun sevgi, ortaya koyduğun bağlılık, ortaya koyduğun yaşam, ortaya koyduğun düşünce ve bilgi o kitaba göre tartılacak, ölçülecek, biçilecek. Ve peygamberler, hangi peygamberin ümmetiysen o peygamberlerin huzurunda, efendim ben sünnete uydum, hangi peygambere uygundun? İşte biz Resul Muhammed'e, Muhammed'in huzurunda. Ya Rabbi ben işte şu Resul Muhammed'in sünnetine uydum. Doğru mu? O gün Muhammed kendi sünnetini açıklayacaktır. Neyin sünnet olduğunu, neyin sünnet olmadığını Resul o gün kendisi orada benim sünnetim şuydu diyecektir. Halbuki Kur'an peygamberin sünnetinin ne olduğunu gayet güzel açıklıyor. Onun sevgili babasının en güzel şekilde yetişsin diye kendisine hanım olarak verdiği karısı Ayşe, peygamberin sünnetinin ne olduğunu açıklıyor. Ne diyor? Peygamberi ona soruyorlar, Ayşe'ye. Ne diyor? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz ya Ayşe. E o zaman niye soruyorsunuz? Resul, Kur'an'ın yeryüzünde yaşayan, insan olarak yaşayan bir silüetinden başka bir şey değildi. Okuduğunuz Kur'an, bir insan kimliğinde, bir kişiliğinde yeryüzünde yaşıyordu. Bana Resulullah'a soruyorsunuz. Resulullah, okuduğunuz Kur'an'ın yeryüzündeki yaşayan insan silüetidir. İşte sünnet odur. Her ayetin yeryüzündeki yaşam şekli sünnettir. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap konulur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve aralarında hakkaniyetle hüküm verilir. Onlara asla zulmedilmez. İşte o gün peygamberler yaşayan sünnetini ortaya koyacaklar. Kitap bilgiyi ve hükümlerini ortaya koyacak. Ve şahitler, şahitler herkes şahit. Müminler müminlere, kafirler müminlere, müminler kafirlere, peygamberler müminlere ve kafirlere ve bütün insanlar peygamberlere şahit. Herkes birbirinin şahit olacak. Ve her insanın kendi azaları, ileride ayetler gelecek, kendisine şahitlik edecek. Eli, kolu, ayağı, sözleri, kulakları, gözleri, her şeyi. İleride ayetler gelince okuyacağız çarpıcı bir şekilde. O gün hesap günü çok çetin olacak. Her bir düşüncemiz, her bir bilgimiz, her bir hükmümüz, her bir kuralımız, her bir dünya ile ilgili, hayatla ilgili, dinle ilgili her türlü fikrimiz kitaba uygun mudur değil midir? Birebir sorgulanacak. Sünnet diye uyguladığımız her şey Resulullah'la karşı karşıya getirilecek. Benim sünnetimdir bu dediyse kurtulacağız. Aksi halde bunların sünnetle bir alakası yok. Bunlar hikaye, bunlar sünnet değil dediği şeylerse başımıza dert olacak. Herkes ne yaptıysa karşılığını tas tamam verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. O küfredenler bölük halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman kapılar açılır. Bekçileri onlara size içinizden Rabbinizin ayetini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamber gelmedi mi dediler. Evet geldi derler ama azap süsü kafirlerin üzerine hak olmuştur. Onlara içinde ebedi kalacağınız cehennem kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise bölük bölük cennete sevk edilir. Oraya varıp da kapılar açıldığında bekçiler onlara selam size tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Onlar bize verdiği sözde sadık olan ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna varis kılan Allah'a hamdolsun diye şükrederler. Çünkü inançlarının ve yaptıkları bağlılığın ve samimiyetin ve sevginin karşılığı verilmiştir. O gün melekleri görürsün. Onlar arşın etrafında dizilmişler ve Allah'ı tesbih etmektedirler. Her tarafı kuşatmışlardır. Hiç kimsenin kaçacak bir yeri yoktur. Herkes dünyada yaptıklarının karşılığını bulacaktır. Ve orada herkese adaletle hükmolunacaktır. Hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecektir. Hiçbir şekilde. Şunu unutmayın ki bu Kur'an sizin bir hidayet rehberiniz olsun diye ayetleri tek tek açıklanarak gönderir. Eğer insan yeryüzünde yaşarken kendisine başka bir hidayet rehberi ararsa mümkün değil ki bulsun. İnsanın bilgide, hükümde ve dünyadaki fikirlerinin teşekkülünde ve yaşamının en doğru şekilde teşekkülünde ancak ve ancak onu gerçekten düzgün bir yola götürecek tek kitap Kur'an'dır. Ve işte surenin başında da ifade ettiğim gibi Zümer suresi insanlara Kur'an'ın ne olduğu noktasında çok özet bilgileri, inancı ve amele yönelik çok özet bilgileri özlü bir şekilde ana ilkeleriyle ortaya koyan sure olarak karşımıza çıkar. Ve bu surenin Kur'an'ın rehberi olarak, Kur'an'ı hidayetin ve Allah'a göre hayatı yaşamanın bir rehber olarak görüyor isek, Zümer suresinde Kur'an'ın bir rehber olarak görmemizde fayda var. Onun için zaman zaman bu sureyi okumanızda fayda var. Hem de çok dikkatli bir şekilde. Bu surenin bütün ayetlerini en ayrıntılı bir şekilde, bütün kavramlarıyla öğrenmenizde fayda var. Çünkü bu sureyi anladığınız zaman, bu sureye uygun şekilde hareket ettiğiniz zaman, bu surenin içindeki özellikleri, ana ilkeleri kendinize edindiğiniz zaman göreceksiniz ki Kur'an'ın bütün ayetleri önümüzde teker teker anlaşılır hale gelecektir. Çünkü bu sure itikadın temel hükümlerini mükemmel bir şekilde ortaya koymaktadır. Ve dikkat ederseniz başından beri okuyoruz. Başından beri okuduğumuz Kur'an surelerinin buraya kadarki gelen süresi içerisinde kıssalar vardı, tehditler vardı, teselliler vardı ama bu surede artık tepeden bir bakış var, olaylara güzel bir analiz var, itikadın sınırlarına çizim var ve özetlemek var. İnşallah bugün bu özeti almışızdır. Buyurun, mikrofon serbest. Selamünaleyküm, Allah razı olsun. Bu akşamki sure gerçekten sizin de söylediğiniz gibi özleri hep içeriyordu. Ben bunu dinlerken bu akşam sizden gerçekten Rabbimizin ne kadar yüce bir Rab olduğunu bütün hücrelerimde hissettim. Çünkü Rab eğiten, öğreten gerçekten de bu kadar iyi eğitici, bu kadar mükemmel bir öğretici. Kur'an okuduktan sonra insan bunu daha iyi anlıyor. Çünkü ısmadan, usanmadan insana olan şefkati, merhameti, sevgisi Rabbimizin buradaki hitaplarda, buradaki öğretici ayetleriyle daha bir anlaşılıyor, daha bir ortaya çıkıyor. Bizim için bu kadar çaba sarf ederken gerçekten insan kendinden utanıyor bu ayetlere. Geri dönüş cevap veremediği için Allah'a karşı. Allah razı olsun. Ben kısaca birkaç kendimden de bir şeyler söylemek istiyorum. Bu akşam birkaç özler anlatırken benim de zihnime geldi. Allah bizden inanç istemiyor aslında şöyle düşünürsek. İman istiyor. Yani iman kavramlarla bilgilerimizi o kadar iyi netleştirmeliyiz ki zihnimizde açık seçik ortaya çıkmalı. Yani inan da neye inanırsam inan şeklinde bir tavır yok Kur'an'da. Allah böyle bir şeyi asla gündeme getirmiyor. Neye inandığımızın, neyin savunucusu olduğumuzu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu ayetler bu düşünceleri daha bir netleştiriyor. Yani iman aslında Allah'a ilgi göstermek. Onu kavruyoruz bir kere daha. Allah o ilgiye muhtaç olduğundan değil, insanın Allah'a ilgisine muhtaç olduğu ortaya çıkıyor. Küfürse bunun karşısında ilgisizlik, Allah'a karşı kayıtsızlık, kısaca şöyle tespitler yapmak gerekirse ben bunları anlıyorum. Yani küfür bir yerde vurdum duymazlık, aldırmazlık, tanımamazlık, insanın aklına oyun. İmansa bilinci bilinç üstüne bağlıyor. Yani insana o bilgiyi gerçekten zihnine, yüreğine öyle bir nakşediyor ki artık her şeye farklı gözle bakmaya başlıyorsunuz. Yani ilk ayetlerindeki gibi her şeyi okumaya başlıyorsunuz. Olayların arka perdesini görmeye başlıyorsunuz. O yüzden artık duruşunuz dikleşiyor. Ve yanınızda sürekli Allah'ın varlığını hissettiğiniz zaman insanlara karşı, bütün canlılara, tabiata karşı bakışınız farklılaşıyor. O yüzden insan kendini de tanımak istiyorsa gerçekten Kur'an'ı anlamak kaçınılmaz oluyor. Çünkü Kur'an'la tanıştıktan sonra artık kendinizi de tanımaya başlıyorsunuz. İnsana ayet olarak bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Dünyadaki her şeyi ayet olarak görmemiz gerekiyor. Aklımızı çok iyi kullanır hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü bu akşamki ayetler bir kere daha bunu ortaya koyuyor ki aklını işletmeyi öğrenmeyen insan küfürden sıyrılamıyor, çıkamıyor. Aslında cahilin Allah inancını anlamadan tevhidi de fazla kavrayamıyoruz. Yani içinde yaşadığımız toplumun düşünce tarzı, daha doğrusu aklını kullanamamanın insana nelere mal olduğunu, nerelere götürdüğünü kavramamız gerekiyor. Çünkü karşımızda aklını kullanamayan insanlar da buna dahiliz tabii ki. Kendimizi bundan soyutlamamalıyız. Çünkü aslında sadece bilgiye sahip olmak, o bilgiyi anlamak anlamına gelmiyor. O bilgiyi kavradığımız anlamına gelmiyor. O bilgiyi ne zaman Kur'an'ın bakışıyla, Allah'ın bize öğrettiği düşünce tarzlarıyla o aklımızı kullanır hale geçip de o bilgiyi kavrayabiliyorsak, okuyabiliyorsak O zaman her şey netleşmeye başlıyor. Bu safhayı geçemediğimiz zaman, sırf kuru bilgi olarak kaldığı zaman işimize yaramıyor. Sadece yine Allah'ın tabiriyle Kur'an'daki bilgi yüklü eşekler konumunda kalıyoruz. O yüzden gerçekten bu sure kendimizi imanın inşa etme konusunda temelleri oluşturacak bir sure. İnşallah surenin anlamını, nasıl kavramamız gerektiğini, hayatı bu sureler, bu ayetle nasıl okumamız gerektiğini kavramayı Allah nasip eder. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, sizlere iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beylere eşler selam, çocukların gözlerinden öpüyorum.